38वां सर्ग। असंग आत्मा को जो नहीं जानता, उसके मन के संग से कर्तृत्व तथा आत्मतत्व ज्ञानी के अकर्ता और अभोक्ता होने से बंध के अभाव का वर्णन। यदि कोई शंका करे कि तत्वज्ञानियों की भी लौकिक और शास्त्रीय कर्मों में कर्तृता देखी जाती है, वह अवश्य ही इष्ट और अनिष्ट के भोग को प्राप्त कराएगी। ऐसी अवस्था में अज्ञानी से तत्ववेत्ताओं में क्या अंतर है? इस पर कहते हैं, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, सुख दुख और भोग देने वाले कर्मों में या समाधि की अभ्यास परिपाक रूप भूमिकाओं में तत्वज्ञानियों का यह कर्म दिखाई देता है, वह असत है। मगर मूर्यों का वह असत नहीं है। यही तत्वज्ञानी और मोह में अंतर है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार पहले विचार करना चाहिए कि कर्तृत्व किसे कहते हैं। शारीरिक क्रिया तो कर्तृत्व है नहीं, क्योंकि जो चेष्टा अबुद्धिपूर्वक की जाती है उसमें मैं करता हूँ ऐसी प्रतीति नहीं होती, किंतु पूर्व पूर्व कर्तृत्व की वासना से अनुरक्त मनोवृत्ति से उत्पन्न हुई यह कार्य है। इस प्रकार की चित्तवृत्ति रूप से परिणत मानसिक क्रिया ही कर्तृता है। दो, भोक्तृत्व भी उक्त कर्तृत्व के अधीन चेष्टावश तत्तत्वासनानुरूप फलास्वाद से उत्पन्न वासना की है, ऐसा कहते हैं। 794 पेज 119 सर्ग 38 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 795 चेष्टावश वासनानुरूप फलभोक्तृत्व होता है, क्योंकि वासना के अनुसार ही पुरुष चेष्टा करता है और चेष्टा के अनुसार ही फल भोगता है। कर्तृत्व से फल भोक्तृत्व होता है, ऐसा सिद्धांत है। तीन, उक्त अर्थ में श्लोक को उद्धृत करते हैं। कहा भी है, पुरुष चाहे कार्य करे या न करे, फिर भी उसका मन जिस प्रकार की वासना से युक्त होता है उसका स्वर्ग अथवा नरक में अनुभव होता है। 4 भले ही वासना ही कर्तृता और भोक्तृता हो, फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी के अंतर की सिद्धि कैसे हुई, इस पर कहते हैं। इसलिए जिन पुरुषों को तत्वज्ञान नहीं हुआ, वे चाहे कर्म करें या न करें, उनमें कर्तृता होती है। किंतु जिन लागों को तत्व का परिज्ञान हो चुका, वासना रहित होने के कारण वे चाहे करें या न करें, उनमें कर्तृता नहीं होती। 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार ज्ञानी में जो विशेषता पहले कही गई थी उसी का उत्पादन करते हैं। जिस पुरुष को तत्व का परिज्ञान हो चुका, उसकी वासना शिथिल हो जाती है, अतएव वह कर्म करता हुआ भी कर्म के फल की आकांक्षा नहीं करता। आसक्ति रहित वह केवल चेष्टा मात्र ही करता है। प्राप्त हुए कर्मफल को भी यह सब आत्मा ही है यो अनुभव करता है। किंतु भोग में आसक्त मन वाला अज्ञानी कर्म न करता हुआ भी कर्म करता है, यानी कर्तृत्व से लिप्त होता है। 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार मन जो करता है वही कृत होता है, जो नहीं करता वह कृत नहीं होता। इसलिए मन ही करता है, देह करता नहीं है। 7 चित्त से ही यह संसार प्राप्त हुआ है, अतएव यह चित्तमय ही है। चित्तमय क्यों? बल्कि केवल चित्त मात्र है तथा चित्त में ही स्थित है, ऐसा पहले विचार पूर्वक निर्णय किया जा चुका है। सब विषय और सब चित्तवृत्तियां ये दोनों जब शांत होकर वासना रूप हो जाते हैं, तब वासना से उपहित जीव ही रहता है। 8 उन जीवों में आत्मज्ञानियों का वह मन वर्षा ऋतु में मृग तृष्णा के जल की तरह विनष्ट होकर एवं तेज धूप में बर्फ के सदृश विलीन होकर तुरीय दशा को प्राप्त हो तुरिया रूप से स्थित रहता है। यह ज्ञानी में अज्ञानी की अपेक्षा विशिष्टता है। 9 पूर्वोक्त मन की दशा का वर्णन करने वाले श्लोक को उद्धृत करते हैं। विद्वान लोग ज्ञानियों के मन को न तो विषयानंद में आसक्त जानते हैं, न स्वरूपानंद शून्य, न चंचल, न पत्थर आदि के समान जड़, न स्थिर, न सत, न असत और न उक्त आनंद निरानंद चल अचल सत असत की संध्यावस्था रूप ही जानते हैं, किंतु उसे परिशेष एकमात्र भूमा आत्मसुख रूप जानते हैं। 10. ज्ञानी और अज्ञानियों की दूसरी विशेषता भी कहते हैं। ज्ञानी पुरुष जैसे हाथी छोटी तलैया में नहीं डूबता, वैसे ही वासनामय चेष्टा रस में मग्न नहीं होता। मूर्ख का मन तो विषय भोगों को ही देखता है, परमार्थ तत्व को नहीं देखता। 11. अज्ञानी के मन के दुर्वासना दोहक में मग्न होने में स्वप्न दृष्टांत है, ऐसा कहकर उसका उत्पादन करते हैं। अज्ञानियों के दुर्वासना दोहक में निमग्न होने का यह दूसरा दृष्टांत है। पुरुष गड्ढे में न गिरता हो। पेज 120, 796। स्थिति प्रकरण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। शयारूप आसन पर स्थित हो, फिर भी उसका चित्त गर्तप्तन की वासना से वासित हो, तो वह गड्ढे में गिरने के दोहक का अनुभव करता है। दूसरा पुरुष तो भले ही गड्ढे में गिर रहा हो, मगर उसका मन परम शांति को प्राप्त हो चुका हो, तो वह शयारूप आसन के सुख का अनुभव करता है। इसी प्रकार इन शया और गर्तपतनों में एक पुरुष गर्तपतन का अकर्ता होता हुआ भी चित्तवशकर्ता बन गया और दूसरा पुरुष गर्तपात का कर्ता होता हुआ भी अकर्ता हो गया। इसलिए जिस तरह का चित्त होता है वैसा ही पुरुष हो जाता है, ऐसा सिद्धांत है। 12. वर्टिकल बार। वर्टिकल बार इसलिए चाहे आप कर्म कीजिए या न कीजिए, आपका चित्त कर्मों में सदा आसक्ति रहित हो। आत्मतत्व से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जिसमें कि तत्वज्ञानी आपकी आसक्ति की संभावना हो। इस जगत में यह जो कुछ भी है वह सब शुद्ध चित होने के कारण केवल चित का आभास ही है, ऐसा आप जानिए। 13. इस प्रकार जिस पुरुष को ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान हो चुका, उस पुरुष का आत्मा सुख और दुखों का विषय नहीं होता। ऐसा निश्चय होने पर आत्मा से अतिरिक्त आधार और आधेय दृष्टियां नहीं है। यह निश्चय होने पर अकर्ता अभोक्ता सब पदार्थों से अतिरिक्त बाल के अग्रभाग के हजारवें हिस्से की तरह सूक्ष्म मैं हूँ। ऐसा निश्चय होने पर अथवा जो कुछ यह सब है वह सब मैं ही हूँ, यह निश्चय होने पर मैं सब पदार्थों का प्रकाशक सर्वगामी स्थित ही रहता हूँ। ऐसा निश्चय होने पर मैं सुख दुखों का विषय नहीं हूँ, यह निश्चय होने पर इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के चिंतारूपी ज्वर से रहित होने के कारण चित्तवृत्ति आत्मा में ही प्रारब्ध भोग के लिए लीला प्रकट करती हुई व्यवहारों में स्थित रहती है। 14. इसलिए तत्वज्ञानी को संकटों में भी दुःख नहीं प्राप्त होता, प्रत्युत आनंद ही रहता, ऐसा कहते हैं। इसलिए तत्वज्ञानी की चित्तवृत्ति संकटों में भी आनंदित ही रहती है। केवल चांदनी की तरह भुवनता को अलंकृत करती है, यानी जैसे चांदनी भुवनता को अलंकृत करती है वैसे ही वह भी जीव भाव को अलंकृत करती है, क्योंकि चित्त के बिना ज्ञानी कर्म करता हुआ भी अकर्ता है। वह मन के लेपक न होने के कारण हस्तपाद आदि के विक्षेप रूप प्रयत्न से किए गए कर्म के फल का भी अनुभव नहीं करता। 15. सब कार्य मन बुद्धि उनके विषय और उनकी गतियों का मन ही बीज है, इसलिए मन का त्याग होने पर सब संसार का त्याग सिद्ध हो जाता है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार मन सब कर्मों का, सब चेष्टाओं का, सब पदार्थों का, सब लोकों का और सब अवस्थाओं का बीज है। उसके चले जाने पर सब चेष्टाएं चली जाती हैं, सब दुःख नष्ट हो जाते हैं, सब पाप पुण्य कर्म लीन हो जाते हैं। मानसिक कर्म से और शारीरिक कर्म से भी ज्ञानी आक्रांत नहीं होता, न विवश होता है। उसमें शारीरिक या मानसिक कर्म का रंग नहीं चढ़ता, क्योंकि परमार्थतः उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। 16. कृत के भी अकृतत्व में दृष्टांत कहते हैं। जैसे बालक मन से नगर का निर्माण और निर्मित नगर का परिष्कार करता हुआ भी मन से किए गए नगर निर्माण का लीला से अकृत की तरह अनुभव करता है, उपादेय रूप से अनुभव नहीं करता। उनके सुख दुख का अनुभव करता हुआ भी यह दुःख नहीं है, यो जानता है। इसी प्रकार ज्ञानी करता हुआ भी परमार्थतः लिप्त होता ही नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पेज 121 सर्ग 38 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। इस प्रकार कर्तृत्व का विचार करके दुःख के कारण का विचार करते हैं। जगत में हेयता और उपादेयता द्वारा व्यवहार के विषय सब पदार्थों में दुःख का कारण क्या है? हेय तो दुःख का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि त्याग उपादान पूर्वक होता है। हेय के उपादेय न होने से ही उससे दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए परिशेष से उपादेय ही दुःख का हेतु है, ऐसा मानना पड़ेगा। किंतु उपादेय भी दुःख का कारण नहीं हो सकता। पहले यह बतलाइए, विनाशी उपादेय से दुःख होता है या अविनाशी से? पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि विनाशी अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। ऐसी अवस्था में वह किसी का कारण हो, यह संभव नहीं है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि उपादेय जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आत्मा से अतिरिक्त और अविनाशी हो। वह अतोन्यदार्तम इत्यादि श्रुति से आत्मा से अतिरिक्त सब विनाशी कहा गया है, भाव यह कि आत्मा हानि और उपादान के अयोग्य है और आत्मा से अतिरिक्त उपादेय नश्वर है। इस तरह भोग्य दुःख के कारण निरूपण न होने से आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। कर्तृत्व का अनुभव होता है, अवास्तविक रूप से अध्यारोपित है। उस कर्तृत्व का जीवित पुरुष से निवारण नहीं हो सकता, यानी जीवित पुरुष में कर्तृत्व अवश्य रहेगा ही, क्योंकि नहीं देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः, ऐसा भगवद वाक्य है। उक्त कर्तृत्व समय ज्ञान के अभाव से है, वस्तुतः नहीं है। तत्व वस्तु के विचार से तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है। इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के विषयों द्वेष अभिलाषा आदि से एवं उसके निमित्त भूत पुण्य पापरूप अदृष्टों से विवश बुद्धि वाले अज्ञानियों के ही वे कर्तृत्व भोक्तृत्व देखे जाते हैं। इंद्रियों के विषयों में द्वेष्य अभिलाषा आदि से तथा उनके निमित्त भूत पुण्य पापरूप अदृष्ट से जिनकी बुद्धि विवश नहीं है, ऐसे ज्ञानियों के वे नहीं दिखाई देते। 18-19 इसलिए तत्वज्ञानियों की मोक्ष कल्पना भी नहीं है, ऐसा कहते हैं। जिसका मन पूर्ण आत्मा में ही संलग्न है, उस ज्ञानियों की दृष्टि से संसार में मोक्ष नहीं है। आत्मा में जिनका मन संलग्न नहीं है, ऐसे देहाध्यास दृष्टि को प्राप्त लोगों की दृष्टि से तो यह बंध मोक्ष आदि सब है ही। 20 ज्ञानी की दृष्टि तब क्या है, इस पर कहते हैं। ज्ञानी की दृष्टि में केवल यथास्थित आत्मतत्व ही उल्लसित होता है। शंका, यदि ज्ञानी की दृष्टि में आत्मतत्व ही उल्लसित होता है तो उसकी व्यवहार सिद्धि कैसे होती है? समाधान, आत्मतत्व ही तत्वज्ञानी के जीवन आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए द्वित्वैकत्ववादियों की दृष्टि से सिद्ध द्वित्व और एकत्व को जीवन आदि के व्यवहार के समय करता है। सत्व और असत्व भी करता है तथा शक्ति समूह से अभिन्न सर्वशक्तिता भी दिखाता है। 21 अब पद्य द्वारा फलितार्थ कहते हैं। न बंधन है, न मोक्ष है, न बंधन का अभाव है और न बंधन के कारण कामकर्म आदि हैं। तत्व के अज्ञान से ही यह दुःख है, ज्ञान से लीन हो जाता है। 22 उक्त पूर्णात्मनिष्ठा का उपसंहार कर रहे श्रीवशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के लिए उपदेश देते हैं। 797 पेज 122 798 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। स्थिति प्रकरण। जगत में संकल्पित मोक्ष बुद्धि असत्य ही है, जगत में संकल्पित बंध बुद्धि भी असत्य ही है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप बंध मोक्ष आदि सबका त्याग कर अहंकार शून्य आत्मनिष्ठ अतेव धीर बुद्धि से व्यवहार करते हुए भूलोक में स्थित होइए। 23 वर्टिकल बार 38वां सर्ग समाप्त।